یا مرشدی، عورت کو اپنے بال ترشوانا کیسا ہے؟ اگر بالوں کے سروں پر دو منہ نکلے ہوں تو کیا برابر کرنا جائز ہے؟ عورت کو مرد کی طرح بال کٹوانا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت یعنی نقالی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، عورت کو حرام ہے کہ اپنے بال تراشے، کہ اس میں مردوں سے مشابہت یعنی نقالی ہے۔ یوں ہی مردوں کو حرام ہے کہ اپنے بال عورتوں کی طرح بڑھائیں، اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام ہو موجب لعنت ہے۔ تو آج کل عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان مردوں کو جو کندھوں سے نیچے بال رکھتے ہیں، کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی عورت کی مشابہت ہے۔ ہاں، وہ سروں پر جیسے لکھا ہے کہ دو منہ نکلے ہوں، بتا ابھی سوال میں کیا گیا، تو وہ بال اگر کچھ ابھرے ہوئے سے ہوں تو چند بال کاٹ لیے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، تاکہ وہ برابر ہو جائے، لیول ایک ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔